kedves közönség, hölgyeim és uraim, nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy ezt a ma esti telepódium adást végig konferálhatom. Igen, azt mondtam, hogy megtisztelő, tudnélik, nem igazán örülök neki. Megmondom, miért nem. Azért nem, mert nagyon felelősségteljes dolog mondjuk egy műsort egyedül végig konferálni, vagy végig vezetni, ugye, hát legyen az egy termelőszerkezett vállalat, van egy kabaré. Az ember ki van téve a lentről jövő megjegyzéseknek, a fentről jövő kritikáknak, és még annak is, hogy valaki aztán később kiparodizálja a tévében. Tudnélik, vannak ilyen aljas szándékú paródisták, akik erre specializálták magukat, hát én mondok egy nevet, ha megharagszik, ha nem, például én. Szóval kérem szépen, elhatároztam, hogy társulni fogok. Manapság, amikor a társasok korát éljük, nem is lenne modern dolog, hogy én itt egyedül ágáljak önök előtt. Persze nem mindegy, hogy az ember kivel társul. Hát ha végignézzük a történelmet, ott is bizony jó jött volna egy pár embernek, ha jól társultak volna, mert nagyon sokan rosszul társultak. Ugyanis vélt barátaikkal társultak, vélt ellenségeik helyett. Hát csak mondok két nevet. Napóleon és Kutuzov. Nem ismerős a két. Akkor mondok más. Maradjunk a történelemnél. Sándor Csikar és Dalnoki Jenő. Vagy például régen. És az egész világ. Szóval kérem szépen, én elhatároztam, hogy társulni fogok. Persze nem mindegy, mondom, hogy kivel társul az ember. Én egy vélt ellenségemmel fogok itt az önök szeme láttára társulni. Ez az ellenséges viszony közöttünk állítólag 1981. május 1-én a munka ünnepén robbant ki. Dolgozni tetszett, vagy csak nem? Amikor is. Én dolgoztam a televízióban, este volt egy önökérték műsor, a társam pedig otthon ült és röhögött rajtam. Hát, engedjék meg nekem, hogy köszöntsem őt egy verssel, amelyet ő kapott, és én most elmondanám, ez kicsit szomorú. Már nem a vers, hanem a vers mindenkinek, ez olyan... Neved ünnepére. Drága rózsám! Névnapodon te hozzád eljöttem, szerint kedves szép arcodat tévéből ismerem. Az bátorít fel engem, hogy megkeresselek egy gyönyörű szép aktuson. Téged köszöntselek. Ezért, drágám, azt kívánom szeretettel néked, boldog öröm ragyogja be, szép ifjú élted. Sikerekben legyél gazdag mindig és mindenben, éltessen Isten sokáig, erő és egészségben. Joli néni, ő írta a verset. Köszönöm szépen a költő nevében is. Remélem ezek után, hogy kapcsoltak. És akkor bejelentem a társamat. Rózsa György! Hát Gyuri, jó estét kívánok! Rózsa György vagyok. Jó estét kívánok, Rózsa György. Bocsánat, Gyuri, te arra, hogy beléd vágok, de miért mutatkozott ebben minden adásban 20-szor legalább? Hát, hogy össze lett tévesztenek a vitraival. Az kizárt dolog. Na, bocsánat, nem, most jön a hivatalos rész. Szóval, Gyuri, nagyon sok szeretettel köszöntelek, mind magam, mind a kedves nézők nevében. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és talán ezzel a mi közös megjelenésünkkel itt a képernyőn, meg itt a telepódium színpadán bemutathatjuk, hogy mi nem utáljuk egy. Annyira. Szóval... Szösz volt majd. De hát az az igazság, hogy Gyurit én több mint 10-15 éve ismerjük egymást, és mondhatom azt, hogy jó barátok, vagy mondhatom, ugye? Mondhatod. Miben van az neked? Nem így volt, hogy megbeszélve. Minden... Én meg azt mondhatom, hogy ezután a paródiád után nagyon megnőtt a levélíróim száma. Remélem, hogy te is kaptál néhány levelet, és azokban te is megkaptad a magadét. Hogyne, leveleket kaptam meg telefon. Mi egy levélország vagyunk, bár ilyen levélíró, névtelen levélíró. De ezzel nincs felelősség, persze. Jöttek a levelek, jöttek a telefonok éjjel, ami jól esik az embernek, ugye? Gyerekek már aludtak, érdeklődtek a családról. Anya csak egy van. Nem, szóval az igazság, hogy olyan hullám tört rám ezekben a levelekben. Régebben maximum autogramot kértek tőlem, most meg a fejemet. Tudnék, úgy érezték, hogy én mint valami korság támadtalak meg téged, Gyuri. Tehát mindegy, itt vannak a levelek eredetiek, mint ahogy a vers is eredeti volt. Engedjék meg, hogy a levélszemlé. Név és cím nélkül, igen, de a levelek azok mind valódiak. Én kezdjek, Gyuri? Kezd. Jó, hát ez én kaptam a többet. Igen, tisztelt művész úr. Egy nagyszámú társaság megbízásából írok önnek. Miért szerezte meg nekünk azt a fájó érzést, hogy elmondhassuk azt a fájdalmas mondatot? Nincs a teremtésben más vesztes, csak én, meg 25 barátnőm és barátom. Miért figuráztak ki kedvencünket? Rózsa Györgyöt biztos felbuzdították erre, még a vizet is sajnálja tőle. Mi azt mondjuk, Rózsa György csak igyon nyugodtan vizet. Tudod, Jancsi, ez jól esik. Jól esik? Akkor így áll, Gyurikám. Nem, az az igazság, Gyuri, belátom, lehet, hogy egy kicsit erős volt ez a paródiám, mert téged eszem a jóisten tényleg jó kedvében teremtett. Azóta is nevet rajta. Igen. Gyere vissza, vezek el, akkor olvassam egy levelet. Kedves Rózsa György, az iszonyattól szemünket eltakarva néztük tegnap annak a kótyonfigy gálvölgyinek. Ne vegye komolyan egyetlen szavát se ennek a tilibogyi csajbókos hangulának, ennek a ragyivatlan tatónak, ennek a natraőrös hetrepilának, ennek a vinnyogó zaholinak, ennek a hugardjának. Ez a hetrepila egy kicsit erős. Várjál, van tovább. Tudja, milyen ember ez a gálvölgyi? Ha ez bemegy egy óvodába, a gyerekek megállnak a növésben. Köszönöm szépen, na, jól esik azért. Jó van. Azt jutott eszembe, hogy aki ezt a levelet írta, Gyuri, ez abban az óvodában járt, hol látom. Ezt most találtam ki, de mindegy. Na várjál, hát van itt olyan levél is, amelyik neked ad igazat. Na. Kedves Rózsa elvtárs. Igaz. Jóból mondjuk, okuljon gálvölgyi paródiájából. Mert ha nem látja be undorító hibáit, ha ezután is állandóan iszik, hát komolyabb lépésekre szánjuk el magunkat. Ez kiírta a vörös brigádnak? Hát tudod, hogy brigádnak brigád, az biztos, de hogy nem vörös az is. Na mindegy, én jövök, Gyuri. Te. Azt mondja, Gálvölgyi színművész. Hát ide figyelj, te! Ez a keresztnevem, te! Többek nevé, különben hadd mutassam meg a levelet. Gyerek írkájából kitépve. Ő volt az írás tudó a családban. Többek nevében írok. Ne bántsd a Gyurit. Csével. Aminek szaporázza a betűket. A Gyuri a mi vigasunk, a Gyurit mi szeressük. Csak őtet szeressük. Hát azt ad hiszed, hogy neked már minden szabad? A Gyuri csak igyon nyugodtan vizet. Jegyezd meg a mondást! A magyar embernek nem vitriolra, hanem balzsamra van szüksége. Nekünk a balzsam a Gyuri. Kenegessétek magatokat. Utóirat, mi a Gyurit szeressük. De ne haragudj, Gyuri, már ennyi, én el tudom képzelni, hogy szeretnek, de hogy, szóval mit szeretnek rajta? Ez egy, nem gúnyolodni akarok, Isten ments, szóval. Kérlek szépen, egy levéllel válaszolok. Aranyos Gyurika. Maga Gyurika ebben a játékban minden nézőnek játszótársa Gyurika. Úgy viselkedik Gyurika, mint egy játékos kisfiú. Kedves mosolya Gyurika, közvetlensége, udvariassága Gyurika, kedvet és bátorságot ad a játszani akaróknak Gyurika. Ne törődjön az áruló gálvölgyivel Gyurika, az csak igyon viszkit a Júdás pénzen, amit a maga elárulásáért kapott Gyurika. Maga meg csak igyon szerényen vizet Gyurika. Ne haragudj, Gyurika, ez kiírt egy papagáj. Na éljön, különben az az igazság, Gyuri, mindenki olyan lenne a magyar tévében, mint te, akkor... Mi lenne? Borzasztó lenne. Nem lehet kihagyni ezeket, hogy csak így... Éljön, különben az igazság az, hogy Gyuri, a népszerűségedet bizonyítandó mesét egy rokonom, lehet, hogy nem igaz, de elmondom, hogy a lánya érettségi előtt áll, és Adiból felelt, és úgy felelt az Adi versből, hogy Rózsa György unokája vagyok én. Tanár már nem engedte elmondani, hogy népért síró búzsbocskoros. Én jövök, Gyuri. Na jössz. Azt nem. Mindegy. Az az igazság, jönnek intelligens levelek tényleg, szóval akik olyan két iskolát végzett emberek írnak. Hát van ceruza a környéken. Kérem szépen, tudnék, jó szavak vannak benne. Olyan szavak, amik mondjuk minden este elhangzanak a magyar televízióban, egy modern dráma anélkül el sem képzelhető, de ez egy kabaré. Ez egy kabaré. Nem merem felolvasni. Engedjék meg nekem, hogy ilyen műszaki hibákat fogok beadni majd. Ismerik ezt a... Olyan szavaknál, hát van fantáziájuk. Hogy akkor egy picit gyerekek nincsenek, remélem. Na hát akkor kezdem. Te... Nekem jött különben a levélszöveg. Tudom, úgy is kitalálták volna. Láttalak abban a tévében. Azt hiszette, fejű! Ne... Kitalálta. Így már én is szórakozom. Nem tudok fütyülni rá, vagy közben. Azt hiszem, ez már megvolt. Bezzeg, én úgy rúgnék a... Hogy elszállnál a... Hogy az a... Vesző. Mert... Felkiáltója. És aztán a... Kötőjel. Egy jó akarod. Köszönöm a levélírók nevében. Jancsi, én azt hiszem, annak bizonyítására, hogy mi igazán jó barátok vagyunk. Mondod? Mondhatom. Jó. És hogy a levélírók véleménye kettőnkről teljesen egybeesik. Igen. Azonos, ennyi elég is. Inkább játszunk. Jó. Játszunk ma este egy különleges kapcsoltamot. Önöket pedig arra kérem, játszanak velünk együtt, kapcsoljanak, és hogyha tetszik a műsor, a játék, tapsoljanak is. Jó szórakozást kívánok! Kedves közönségünk, kedves nézőink, amint mondottam, ma este... A Gyuri csak igyon nyugodtan vizet. Amint mondottam, ma este egy különleges kapcsoltamot játszunk, már is mondom a telefonrejtvényt. Tessék jól figyelni. Az első két szám. Ha egy tyúk egy nap alatt egy tojást tojik, akkor hány tyúk, hány nap alatt, hány tojást tojik? A harmadik, negyedik szám. A tojászó reketjei nyugalmazott sínkefélők és önkéntes bajusz egyengető gatyakorcának együttes hossza. Ez egy. És az utolsó két szám. Hány lába van a lónak, ha mégis megbotlik? Tessék, lehet, most már ne telefonáljanak, mert már itt van az összes hívás. Az első, itt van, látom, magyarországi. Hát így. Na jó, hogy egyből meg tudom jegyezni. Haló? Haló? Jó estét kívánok! Kivel beszélek, kérlek? Az egész országban, Rózsa. Hát hányan játszanak? 10.674.528. 29, megjött a Júlió, csücs! Itt vagyunk. Szép nagy lakásuk van. Tessék? Szép nagy lakásuk van. Jó, jó. Volt ez nagyobb is, csak leválasztott. Játszunk, jó? Játszunk, Rózsa, reggel így elmondhatnék valahogy magával. Hát akkor tessék figyelni, jó. Az első kérdés, azt kell megmondani. Mennyi a pénz, Rózsa úr? 20 forint. Hú, de megfutott, 20 forint. Tartom. No, tehát akkor tessék figyelni. Jó. Azt kell megmondania egyetlen szót. Aha. Mi a közös a súlyemelésben és a szerelemben? Tehát, hogy mi van velük, hogy... Egyetlen szó, Mi a közös? Újemelésben és a szerelemben. Ha, mindjárt összedugjuk, baha! Mindjárt, mit volt? Ja, jó, az, hogy szakítás! Jól van, már féltem, hogy valami más mond. Mit? A lökést! Neked 18 címekben, menjetek már a lefeküdőbe! Elnézést, Rózsa, gyerekekkel itten. Gyerekek vannak? Ja, vannak. Hányan? Hároman. Hároman. Fiúk, lányok? Három szép szám fiúk. Jó, nem van. Az egyik lány most látom. Menjetek már, na! Azt mondják, ha magát lássák, már nem tudnak aludni, Rózsa. Maga olyan, mint a rémám. Menjetek már, na! Nehogy beleállapodjatok. Itt vagyunk, Rózsa úr. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Mennyi a pénz? 40 forint. Jó, az azt, hogy írja, csak a biztonság kedvéért. De már 40. Akkor tessék azt megmondani, mi az? Egy, nem hallom. Hát húzza közelebb a füléhez a kagyló. Nem lehet, le van cementezni. Ja, nem! Nem, ja, a kagyló volt a fülemben, átrakom a másikra. Tessék erre figyelni. Siket vagyok. Várj, visszajön. Itt vagyok már. Jó. Mi az? Ja. Mi az? Mi az? Mondom, hogy mi az? Ha? Akkor mozgalmas, ha áll. Hogy van ez, Rózsa úr? Mondom, hogy akkor mozgalmas, ha áll. Mi jó, hallottam. Hát... Mindjárt ittem már. Micsoda? Mondom neki, a béhad egyben politikát! Rózsa úr! Rózsa úr! Elfogadom! Elfogadom! A végén perecet hozok. Hát akkor tessék, hívjál meg! A Gyuri csak így mondja. Folytatjuk a játékot. Haló? Itt vannak még? Haló! Itt vagyunk! Alszunk már, de itt vagyunk! Hát akkor kapaszkodjon meg, mert szavalni fogok. Úgy éljen! Tessék? Mondom, úgy éljen, Rózsa úr, éljen! Örül itt az egész kerület magának. Kicsit rosszul lássuk a tévét, messze van, de Rákos palotán, de mindegy így. Hallom már. Na akkor tessék figyelni. Elmondom egy vers, első két sorát. Aha. Ismerik ezt a feladatot? Hát ezen nőttünk fél persze. Önnek azután folytatnia kell. Ja. Mondom a verset. Aha. Húj csümérek, dengelegnek, ipafántos furuglán, alfalognak, elfelegnek, libapántot csúcsulván. Nagyszerű, így tud halandzsázni? Nem, csak olvasgassuk az élet és irodalmat, ezt a... Megrakadnak még az én agyamban is, Rózsa úr. Hát akkor tessék figyelni, mert ide mell, illetve... Mit tornázik, Rózsa úr? Fölém ide, föl lesz írva, aha, egy híres magyar elbeszélő költemény első két sora. Nem látjuk. Nem látja jól? Nem. Húzza le magát! Nagyok a betűk! Nagyok. Nem a betűk nagyok, a haja nagy, Rózsa ura. Nem volt néger a családban maguknál? Mit kérdezzek meg? Jó, Rózsa úr! Azt mondja az azt, hogy meg kell viselik meg, mondja. Rózsa magad ég a Sárdi Jánosra, kanna? Nem. Meg gondoltam, hogy egy szár rózsa szemben. Nem, de azt mondja, nem, hát minden. Megmondaná, nem olyan ember a rózsa. Itt vagyunk. Na, akkor mondom a vers részletet. Mi ez, Rózsa úr? Hárman volának együtt. Aha. A potrohos bíró, egy opsitos vitéz és a furfangos író. Azt kell kitalálnia, kiről szól ez a költemény. Hát tudja, annyi meg hát. Robember fiai! Nem azok hatam. Nem, hát... Várjon, segítek, jó? Segítek. Segít? Igen. Jaj, olyan maga, mint az úttörő. Ahol tud, segít, Rózsa, amolyan meghatod. Na, figyeljen! Jó? Az illetőre különösen jellemző a következő két sor. No. Most is kezébe kapván öblös pipáját, kalandos életéből mesékre nyitja száját. Mit kap a kezébe, Rózsa? Öblös pipáját. Mondom, hogy már anyukám, már nem olyan emberi, hogy olyan, ne? Hát, hagyjam anyukám békén! Ültessétek le a nagyit ugrálitára! Elnézést, elkalampírozott az agyam itt egy kicsit túlzott. Zahal, ki lehet ez? Na, várj, mi van a kezében? Kezében van egy nagy öblös pipa. Igen? Kalandos az mesél. Élet, mesél róla, folyton fulvást. De igen? A kalandos pipás élete van neki. Ipper pár! Elfogadta, de jó ember! Vagyis, ha maradjon már nyugton, mert lekötözöm itt. Nem a milyen még a pénz. Itt vagyunk, Rózsa. Kérem szépen, megyünk tovább, vagy boríték? Mit, hol? Azt mondja az azt, hogy miért nem szó, Rózsa, már majdnem 2000. Bizony kell a boríték, kell. Na jó, akkor tessék fel akarta adni, vagy melyiket, mi? Melyiket kéri, az egyes? Egyes kéri, figyel. Egyes, jó. Nem, a kettes. Kettes? Jó, legyen mégis a hármas. Jaj, Istenem, várjon, mert itt azt mondja, no. Nagyon szép. Kecsentese, Rózsa. Walter Gropius, Apollo a demokráciában, cikkek és tanulmányok Gáspár Eszter utószavával, vagy a lemez, Szokolai Sándor, szólószonáta csőrfuvolán. No? Tovább megyünk, Rózsa. Folytatjuk a játékot, tessék figyelni. Már is csak kigyógyjuk a tanúzat. Iszom én. Jó állok. Halló? Halló? Tessék figyelni. Jó. Matematikai kérdés következik, szereti? Ha imádjuk, a lelicsemet nőttünk, terülgetek! Imádjuk! Tessék, hol tartunk, Rózsa úr? Asszony írja, csak nem azért! 1280. Tessék, jó pénz! November 1-én bevonul egy laktanyába az esedékes korosztály. Tessék figyelni a számot! Ja. 132-en a Tiszahátról. Negyed annyian a nyírségből. Honnan jönnek? Nyírségből? Mindegy. Honnan? A nyírségből. Persze mindegy, jó. Negyed annyian. Két alfaszor annyian a kiskunságból, és négyzetgyök píszer logaritmus... Álljon, állj, Rózsa úr, drága, a két alfánál elakadtunk egy kicsit. A sokoló mérje, ő meg alfabéta. Vagy az alfabéta? A két alfaszor. Mondom újra. Tehát két alfaszor annyian a kiskunságból, ja. És négyzetgyök píszer logaritmus tangens gammaszor annyian a Dunántúról. Stimmt! Hát hányan lesznek másnap a laktanyában? Ketten. Ketten? Ketten. A szolgálatvezető meg a kapuőr. És a többiek? Többiek elmentek kukoricát törni. Rózsa úr! Igen? Sógorom, te köszönt magából! Nagyon hülyén nézel ki, Lajos, te nincs ma, kezd, vagyok, de. Itt vagyunk! Na akkor... Hely, mama, maradjon ma! Itt vagyunk! Nagyon sok ugrál, nem a miénk még a pénz, mami, várjon! Arra kérném, ne haragudjon, hogy egy kicsit menjen távolabb, mert összegerjedünk! Micsoda? A derekat töröm le! Nem odaszóltam Rózsa az asszonynak! Nincs asszony, hogy összegerjedne magában, de... Hát olyan műtéte! Ott van neked az Egri János, amit... Az mosolyog, jön rá, hát... Mi kezdesz itt mindenkivel? Vágok? Na, mindegy, na. Menjünk, elnézést, hogy családi tovább, felhatvar. Jó? Tegyük fel... Mit? Hogy magyar filmet csinálnak a János Vitézben. Ajaj. Ez már kérdés, vagy tény? Nem, ez... Kérdés. Ja, jó. Kukorica Jancsi felcsap huszárnak, és így köszönti bajtársait, jó estét, fiúk! Mi nem stimmel ebben a jelenetben? Ez egész. Az úgy, hogy van ma elejétől kezdve, nem? Egész? Nem. Hogy? Miért nem stimmel? Hát mert nem mondta se azt a Kukorica Jancsi, hogy jó estét, fiúk. Hát nem. Magyar filmben nem mondta se így, hogy... Hát mit mond? Hát mit tudom én, mit mond? Azt mondja, hogy... Dobre večer, klapci! Dobre večer, klapci? Jó! És miért? Azért, mert magyar filmben Kukorica Jancsi csak csehszlovák művész játszik. Hogy? De majd díjnyertes lesz, aztán később. Hát csak játék. Hát kérem, igen? Itt vagyunk a kapuban. Milyen kapu? Hát a főnyeremény kapu. Jó, ja, magáddal a kapupénz, Rózsa, menjünk rá! Menjünk, fussunk rá! Na jó, hát akkor szókezdeteket mondom. Hát mama, ne ugrál, bocsánat, csak anyósabit ugrál. Várjon még rá a pénz! Tehát szókezdeteket mondok, ezeket kell értelmes szavakká kiegészíteni. Ja. Tessék csak figyelni. Var, krak, zakopá, szolidari, valen. Akkor kezdjük, jó? Var. Varsa, halászok, pákászok, kosara. Krak. Krakkol. Mi csinál? Itt az értelmező szótárban olvasgatik éppen, 79. oldal második bekezdés, azt mondjam, kőolajat hevítéssel, nyomással, kisebb molekulájú szénhidrogénekre volt. Zakopá. Zakopáncs. Madár ez, Rózsa úr, madár. Harkány, kis kabátban. Következő a szolidari... Szolidaritmus! Szolidaritmus! Ez nagyütemű népi zene, visszahatás a poprokra. De az utolsó, a valen... Valencia, trallalallatrall, régi sláger, énekeljek! Ne, köszönöm, inkább elfogadom. Bár őszintén szólva, mi egészen más szavakra gondoltunk. Hát most Rózsa úr, politizálunk vagy vetélkedünk? Betélkedünk, és önök megnyerték a főnyeremét. Nyert! Győztünk, Rózsa! Rózsa úr, győzt! Mi a? Nagyon sok kiugrott az ablakon! Hányadikon laknak? Tizedike! Húzzátok le a rolót, mert Rózsa úr, jaj! Hát kérem szépen... Igen? Nyertek, megnyerték a főnyereményt, és mivel ez egy különleges kapcsoltam, azt kérnek ajándékul, amit csak akar. Mindent teljesít. Hát, Rózsa úr, pénz nem kell. Nem kell? Pénz van. Maguknak. De van! Rózsa úr, volt nekem egy régi álmom, egy rémálmom, hogy én legyek a Rózsa úr. Lehet azt? Jó? Hogy maga kérdez? Én tennék fel a kérdéseket, maga válaszolna. Jó? Papír nélkül. Tejből. Jó? Akkor mi van magának? Hát mi? Lehet azt? Hát lehet, de akkor leteszem, jó? Egyen le csak rá, Rózsa úr, följük majd. Kívánok, Rózsa György vagyok. Hát kérem, kivel beszélek? Jó estét kívánok, Rózsa György. Ó, a betyárját. Nem Rózsa Sándor, Rózsa György. Kérem szépen! Akkor én rögtön ráfutnék a főnyereményre, jó? Ha lehet. Jó? Nagyon tessék figyelni. Igen. Történelmi kérdés. De föl van írva elég. Na, zongorázhatott-e? Tehát... Vigyázzon, nem... Zongorázhatott-e Liszt? Ferenc, ilyen. Ferenc, a halász bástyá. Nem tudok többet segíteni. Szóval, hogy zongorázhatott-e Liszt Ferenc a halász bástyán? Nyugodtan, van idő. Nem zongorázhatott. Nem zongorázhatott, kitűnő. És miért nem, Rózsa úr? Hát mert a halász bástya nem zongora. Kiugrott a kezembe. Gyuri, hogy te ennyi észre ennyire vitt. Már csak ennyire vitt. Bocsánat, menj ki. Gyuri, hát én akkor hadd köszönjem meg mind a kedves nézők, mind a kedves közönség, mind jó magam nevében, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Eljöttél és játszottál velünk, belementél ebbe a játékba, és én kívánom neked azt, Gyuri, hogy találkozzunk továbbra is két hetenként a képernyőn. Inkább három hetenként. Nem! Jó, szóval két hetenként háromszor melem a kis lemény, és engedd meg, hogy a Telepódium vezetősége nevében átnyújtsam neked ezt a csekély ajándékot. Szépen. Nem tudom, nem kellett volna ilyen. Én mondtam a bednaieknek, de mindegy. Nagyon szépen köszönöm. Meg szabad nézni? Hát... Illik? Persze, hát együtt vagyunk. Mi ez? Zacskós víz. Itt is egy kicsit, mert nagyon fénylik, úgy jó, köszönöm. Jóval, Józsi bácsi, hát viselkedjen természetesen. Igen, igen. Igyekszem főrendező elvtárs. Jól van, tehát akkor gép indít, tessék. Felvétel! Csap! Fél évszázada történt. Állj meg! Ha mikor történt ez az esemény, Józsi bátya? 1933. És most mennyit írunk? 1982-t, az pontosan 49 év. Vigyázni kell, mert amit most mondasz, már történelem, itt nem lehet hamisítani. Jó van, Józsi bátya, értjük. Igen. Jó van, akkor induljunk neki. Még egyszer. Felétel! Csak! 49 esztendeje történt, amikor... Na most miért? Hát még kérdő, hogy drága. Hány éves maga? 86 múltam januárban. Vagyis 87. Hát most gondolj meg, hogy egy ilyen idős, öreg ember, egy ilyen szellemileg már nem is olyan friss. Ember egyszerre csak kimondja a 82-ből a 33. Hát még azt hiszik, hogy előre megbeszéltük ezt a dolgot. Na de hát a főrendező mondta. Mondta? Nem oda mondta, hogy én mit mondanám. Vagy ugye oda maga helyére? Tessék! Tessék, csak nyugodtan, úgy Józsi bátyám. Tessék, indulj neki még egyszer. Csak nyugalom, Józsi bátyám. Felvétel! Csap! 1933. decemberében történt. Verőfényes, gyönyörű téli nap volt. Mi az, hogy verőfényes? Mi az, hogy verőfényes? Hát gyönyörűen sütötten a verőfényes idő volt. De nem egy leháró peret? Ez egy dokumentumfilm 1933. Igen. Tombol a fehér terror. Fél ország kitántorog Amerikába, és akkor maga verőfényről beszél. Csak a szintiszta igazat, a mesztelen igazságot. Semmi púder! Púder már meg... Felvétel! Nincs csapó, gyerekek! Hát fogy az anya, majd vége csapózni. Hát, nincs csapó, gyerekek. Ezek... Na, 1933. decemberiben történt, ha jól emlékszem, 16... Jól emlékszik, persze, hogy jól emlékszik! Jól, mi a felének van itt, ha nem emlékszik, miért vesződünk majd? Jó, tudja mit, ne mondjon idő! Jó, na, gyere. Jó, jó. 1933. decemberiben történt, tényt ott állottunk a gyár kapuja előtt. Mi az, hogy álltunk? Tudja, miért ül maga itt? Mert maga az egyetlen szemtanú. Ha most elkezdjük, hogy álltunk, meg jöttünk, meg mentünk, nem lehet a néző fantáziát szabadjára engedni, mert oda a hitelünknek. Na de hát kérem, tényleg többen álltunk oda. De az engem nem érdekel, azok már nem járnak moziba. Úgy, jó vagyok. Csinálj! 1933. decemberében történt, rusnya szibériai hideg volt. Mi az, hogy rusnya szibéria? Akiknek ez a film készül, azoknak egészen más elképzelésük van Szibériáról. A kimeríthetetlen természeti kincsek, a hatalmas építkezés, a BAM, különben maga. Nem is hallhatott akkor Szibériáról, de annál többet a fasizálódó Németországról. Na, csinálj! 1933. decemberében történt, fasiszta német szelek fújdogáltunk. Ez nem 5 perc meteorológia? Nem találom el, hát nem. Kit érdekelnek a maga szelei? Maga mondja rendesen csak azt, ami volt. Ott állt a gyárudvar kellős közepén, és torka szakadtából kiabált. Kiabált a rosszát. Nem kiabált. Miért nem kiabált? Néma sztrájk volt. Néma sztrájk is erről is semmi sem, de mindent én tudok meg. Legutra ez a maga ott állt, és nem csinált semmit. Hát nehogy is nem. Oda mentem ahhoz az 5 meter magas transzparenshez, és ott fölöttem, mint a pinty. Ez az jó zsibát, mi nem ezzel kezdünk? No. Jó. Puszi. Még egyet. Jó. Miért indul már az a kép? Mester, én már sok mindent fölvettem életembe, de hogy ez a bácsuk egy 5 méteres transzparens, hogy puff, ledobja. Akkor én könnyűsúlyú ökölvívó voltam, területi bajnok. Bácsuk, ezt a mai néző már nem veszi be. Sokkal hitelesebb, ha csak 6 métert mond. Vagy 6 métert, 3 métert. Sőt, legyen 2-5. 3 métert? Miért mondja ki 3-et, mikor az 5 méter volt? Józsi bátyám, de ma már nem centiméterrel mérjük a hőséget. Nem bánom, én akkor sem mondom. De miért nem mondja? Azért, mert én csak a szintiszta igazat vagyok hajlandó mondani. És az nem a szintiszta igaz, hogy maga ott a gyárudvaron, a csendőrsúlynök előtt. Halált megvető bátorsággal odament a transzparenshez és ledöntötte! Dehogy Isten, hogy a nyű esett volna velém, a tört volna miszlikre minden csontom! Miért átkozódik? Mert ha tudom akkor, hogy ez lesz belőle, akkor Isten bizony oda se vene! Vezérigazgató elvtárs! Jó estét, halászkák! De én már kérem, nem vagyok vezérigazgató, hanem csak egyszerű nyugdíjas. Igen, elnézést kérek, hogy ilyen késői órában zavarom, tudom, persze, persze. Nagyon szerettem volna beszélni a vezérigazgató elvtársal, a búcsúztatásánál nem tudtam a közelébe férkőzni, aztán az állami kitüntetés átnyújtása után rögtön jött a bankett, amire viszont nem voltam meghívva. Na látja, kérem, a névsort már az utódom állította össze. És mert föltétlenül szerettem volna önnel beszélni, merén szerettem ezt a késő éjszakai órát választani. Kérem. Na. Ó, halászkám, hát annyi kedves ajándékkal leptek meg a búcsúztatáson, maga is valami kedves csekészséggel. Nagyon köszönöm, őszintén szólva meg vagyok hatva. Nem ma annyira, mint inkább én a számlát hoztam. Miféle számlát? A számlát! A kártérítésről, amivel ön jön nekem. Kártérítés. Kártérítés. Halászkám maga tréfa. Bezony kártérítés. Hát, ha megengedi, tételesen sorolom. 18 évvel ezelőtt egyszer bejelentkeztem önnél egy fontos ügyben. 8-szor tetszett berendelni, de egyszer sem tetszett fogadni. 6-szor autóbuszon mentem, nem érdekes, benne van a bérletbe, de 2-szer taxiba voltam kénytelen ülni, hogy időben kiérjek a kőbányai telet. A taxi költség borravaló nélkül 164 forint. Hát ez óriási! Hát ez az! De kérem, hozom a 2 darab százast, és remélem kvittek vagyok. Ne hozza még, majd a végén egy összegben az egész. Mert folytatom. 1963. május 26-án tetszett fogadni. Ekkor benyújtottam zseniális találmányomat. Igen, emlékszem, rémlik valami. De akkor azt mondtuk ugye, hogy gazdaságilag, pillanatilag nem aktuális. Azt mondtam. Na igen. De viszont. Rá egy évre ugyanezt a találmányt egy osztrák pasas benyújtotta, aki a találmány díjából egy villát vett magának a Kanári-szigeten. Jár nekem öntől egy villa. Nem a Kanári-szigeteken a nyavaján, elég nekem Balaton főkajáron is. A vétel ára 22 millió forint, tehát tartunk 2 millió 164 forintnál. Halász, a maga éjnek idején idejön hozzám 2 milliót kér, amikor engem már nyugdíjaztak. Igazán, és hogyha egy héttel ezelőtt megyek, amikor még aktív volt. Úgy rúg belém az igazgató elvtárs, hogy a faladja a másikat. Na de nézzük tovább. A találmányom körüli herce hurca végül is tönkretette a házas életemet. Miért? De mindig ez a méltánytalanság járt a fejembe, meg bennem mindenütt ez dolgozott. És nem tudtam eleget tenni a házastársi kötelezettségeimnek. Ezért az a csodálatos, gyönyörű, méregdrága asszony ott hagyott, az 200 000 volt. Halász, a maga megbalondult. Mi az, hogy megbalondultam? Képzelj el, hazamegyek egy kesbe, ott van a ganga kiszorva a cuccom. Alatt egy kis cédula, költözzel innen, te nehéz ember, megszöktem egy könnyű búvára. Lelő feleséged, Matil. Persze, bekerültem az üvegklinikára. Na mostan, itten a következő tételek. A fizetésem és a táppénz közötti különbség, elmaradt jutalom és prémium kiesés, borra való az ápoló személyzetek személyen számítva 16.520 forint. És mivel elveszítettem a hitemet, és elveszítettem az emberi tartásomat, belevetettem magamat az éjszakai életbe. Alkohol, könnyűvérű nők, sós mandula! Az egyik reggel arra ébredtem, hogy az egyik pillangó elrepült a városi bundámmal, hogy kérném tisztelettel, 270 000 forint. Mondja, ének idején mit gondol, meddig fogom én még hallgatnék magát, nem? Addig hallgat, amíg ki nem jön a végeredmény, folytatom. Szóval az ürülött életmódom miatt nem léptettek elő, így tehát nem engem küldtek ki a tokiói vásárra, az ausztrál szimpozióra, a brazíliai gépbemutatóra. Igen, csak nem merészeli azt állítani, hogy egyszer sem utaztattuk külföldre. De utaztatta, hogy egyszer kaptam háromnapos beutalást Smokovecre. Igen, vettem magamnak egy snasz tréning ruhát, meg egy doboz Pissinger. Levonom! Mínusz 620, szóval a végeredmény, kérem szépen, 4.685.422 forint, 46 fillér. Hát, halászkám, maga énnek idején idejön, ugye? És ki akarja velem fizettetni, hogy tönkretettem az életét? Bezony. Hát mit gondol, kérem? Az én életem az olyan könnyű volt? Én mindig csak azt csinálhattam, amit akartam! Na, de bocsánatot kérek, azért mégiscsak az igazgató úr volt az igazgató elvtárs. Igen, de csak igazgató! Csak! Bizony! És állandóan ott volt a fejem felett a minisztérium, és ha valamit csinálni akartam, valami újat, valami merészet, rögtön behivatott a debrői miniszterhelyettes, és rám ripakodott, hagyjuk már kérem ezt a kapitalista brahiskodást! Évekig nem tudtam aludni, altatóval aludtam, tönkrement az egészségem. Háromszor újult ki a gyomorfekélyem, kétszer kaptam infarktust, ezért nyugdíjaztak. Halász! Hát az én életemet ki fizeti meg? Van egy remek ötletem, igazgató elvtárs! Miután ez a debrői is nyugdíjba ment, állítsa össze az önszámláját, és csöngessen be a debrőihez! Remek, halász! Na de... kihez csöngessen be a debrői? Szervuszok, lányok, és szervuszok ti többiek, akik újra eljöttetek. Örülök, hogy találkoztunk, itt vagyok közkívánatomra. Ugye nem kösz, hogy kívántatok. Jó, te is eljöttél, de boldog vagy, egész kellemetlen. Jól vagytok, hogy telnek a napok, na mit szóltok? Mi, hogy bevált? Bevált a kijárási tilalom, ez a szabad szombat. Mondok itt, a szabad szó, hát nem olyan az utca szabad szombat, mint a kijárási tilalom lenne. Hát nem, hát őszintén, amit ma megvehetsz, ne szalasz szombatra. Jó, tesz, eddig is védettek voltak a napjaink, a hétfő mi volt, legyünk őszintén, kis vasárnap. A kedd az a skálája, hiszen kettől keddig tartott, és mint tudjuk, hölgyeinket nem megjön a kedvünk. A szerda, bab, szerda, csütörtök, szerelem csütörtök, a péntek 13, ez semmi, viszont a szombatunk, mert mióta szabad lett mindegyik szombatunk, csütörtök déltől már semmit se dolgozunk, kedden és hétfőn a üzletek bezárnak, szerdán vett kenyerem, péntekre beszárad. Nem messzünk vasárnap, nem messzünk vasárnap. Szerdán a szerda és péntek a csütörtök, bezár az STK fotófáj üvöltök. Hétfőle péntek és szerda lett szombatunk, egy napunk marad csak, amikor dolgozunk. A szomorú vasárnap. Vasárnapok után vidám hétköznapok teltek, de vágjunk a közélet közepébe. Rögtön az ügyes miniszternek a beszédéből idézek, tudják, ez ügyes, a pénzügyes miniszterünk, Hetényi István parlamenti beszédéből, tessék meghallgatni részleteket, ime. És tudomásul kell venni, tisztelt országgyűlés, hogy államunk a jövőben a ráfizetéses vállalatokat nem támogatja. Helyes beszéd, bajba lesznek majd a vállalati igazgatók. Ez olyan, mikor a fiú azt mondja a lánynak, szeretsz, szeretlek, imádsz, imádlak. Mondd, akkor is imádni fogsz, ha nem lesz egy vasam se, akkor is. csak akkor hiányozni fogsz. Most pedig hallgassák meg ezzel kapcsolatos vállalati közgazdasági munkadalunkat. Ne ilyen gyors tempóba játszátok, sokkal kisebb lesz a támogatás. Meg elnézd, igazgató legényed, most lesznek majd szekények, pénzén nyúl a zsebébe, zsebébe az állam zsebébe, s ezen tudtök magakat a kezébe. Magyarok, tök haszontalan jószág, sokkal jobb a tengeri, nem? Tengerre magyar! Címmel láttuk a nagy sikerű tévésorozatot, és láttuk Vitrajot a hét tenger ördögét. Nem jó? Nem? Akkor Vitrai egy csepp a tengerbe. Na, ez ihletett engem arra, hogy a tengeriről énekeljek. Hallgassák meg a következő statisztikai adatunkat. Íme. Az 1981-es esztendőben kiemelkedően magas volt a kukoricatermés. Ez nagyon jó, fiúk, van mire pattognunk, igaz? Sőt, pattogtatnunk, minél nagyobb a termés, annál több a sertés, mondta Váncsa Jenő, mezőgazdasági miniszterünk. Mezőgazdaságban egyre több a disznóság, hála Istennek és a nagyüzemi mezőgazdaságnak. A következő nóta pedig a világon először egy magyar disznódalát hallják. Tessék figyelni! Kukoricsa, kösturkálok, jó magyar takarmány. A gazda szeme engem biztat, s az én gazdám a kormány. Kelendő a magyar sertés, sonkája megtarja. Én bevőben én az ország apraja megadja. Hát a valutával megfizeti, tapadó meg álljam. Álljon ide az a sertés, aki nagyobb hasznot hozna. Dala után pedig egy szoború statisztikai adat következik, tessék meghallgatni, íme az adat. Hazánkban jelentősen megemelkedett az egyfőre eső betegállományok száma. Bizony. Pontosan egy magyar állampolgár átlagosan évi 18 napot tölt otthon betegállományban. Fiúk, ez sok, miből élünk? Legyünk őszintén, miből élünk? 18 nap, rengeteg. Miből élünk? Ez ami, mikor a tanítóbácsi megkérdezi az iskolába Pistikét. Pistike, mi apukád foglalkozása? STK beteg. Hát abban nem lehet megélni, meg is halt szegény. Most pedig a 82-es év STK dala forog az injekciós tű alatt, doktor úr, nekem semmi se fáj. Jaj, ugye bár nem gyógyít meg engem, ajajaja, doktor úr, nélkülem a fusi munka megáll. Nem vagyok ott és nem vakolok, mindenki befiáll. Doktor úr, ugye nem sokat keresünk, kellene még egy segédmunkás. Ajajajaj, doktor úr, én nálam napi 8 kilót megkeres, jöjjön el, doktor úr, fölveszem, csak írja ki magát. Ez után egy olyan adatot hallanak, amilyet a 36 esztendőnk alatt még nagyon ritkán találtunk mi magyarok is. A fővárosi tanács ingatlan nyilvántartásából hallanak idézetet. Ime. A fővárosi tanács ingatlan nyilvántartásának felülvizsgálata során kiderült, hogy bizonyos telkek még régi tulajdonosaik nevén vannak. Így például az Engels téren egy bérház papíron még Vitéz Nagybányai Horthy Miklós nevén. A mázlista, a HKI most tatarozta neki. A felét lelakadja, szóval nem igaz, szóval de mik vannak? Kérem, most pedig ennek a teleknek a dalát fogják hallani, kellő komolyságot. Horthy Miklós, telke vagyok én, róla mit mond a volám, busz nagybányára én. Kiderült, hogy Horthy elvtárs nem fizet. Ádasít! Ássuk meg! Mi van, miért nem ássuk? Téged figyellek, milyen furcsán áll a kezedbe a lapám. De neked nem ez volt az eredeti szakmád, mi? Persze, hogy nem, engem átprofilíroztak, az látszik rajta. Mi voltál előtte? Kaplan készítő kisiparos a lakosság szolgálatában. Na mi hagytad abba? Itt is a lakosság szolgálatában vagy? Az igaz. Ez is takaró, az is takaró. Na hát azért van különbség. Micsoda? Ezt már nem rúgják le. Na mindegy, ássunk neki, ássuk meg a sírt. Ássuk. Most miért nem ásol? Ha? Te ide figyelkodom. Van itt mellékes. Már borravalóra gondol? Arra. Hát, akit eddig eltemettem, egy se adott hálat. Hát akkor mit lehet itt lopni? Virágföldet néhány cserépre. De akkor már sokat mondtam. Á, hülyeség, ha ellopjuk a földet, alacsonyabb lesz a hang. Koszorú alatt nem látszik, nálunk a dekoráció mindent eltakar. Na, jön itt az, na, essünk neki. Ássuk meg. Most miért nem ásol? Pihenek egy kicsit. Előbb dolgoz, aztán pihenj. Tudok fordítva is. Régi sírásról családból származom. Meg aztán nézem azt a hangot, de elhanyagoltkom a pedig. Tudod-e, milyen nagy ember volt az életében? Most meg mindenki elkerüli. Néha én egy-egy szál szegfűt ráteszek már csak a családi kapcsolat miatt. Mi? Rokonod volt? Nem, ő vitett el a sógorom 52-től. Na, szóval, vannak szép sírok is, gondozottak. Az egyik ismerősöm, az a feleségének még kriptát is épített. Ja. Áldott jó szívű ember. Mégis 8 évet kapott a bíróság. Mi? Mert még ért az asszon, mikor befalaszt. Azt mondom én neked, koma, na? Hogy kár ezen egy felhajtás. Mi mondom? Már mindegy, hogy ki mi volt, míg élt. Itt már mindenki egyforma. Ez se így van, koma. Nagyon jó kell az életbe ahhoz feküdni, hogy valakit is jó feküdjön. Mi? Mert ha csóró volt, meg nem volt pénze, itt is mehet a temető szélére az olcsó parcellába. Csak miért olcsó? Mert Zajos ott van a vasútnál. Na mindegy! Ásunk vagy nem ásunk? Mit hajtasz? Te mi vagy? Te normális vagy betanított emelkedésre? Adjál már, nem. Te ide figyelj, koma! Te! Mondja. Nekem van egy ötletem. Nem létezik. Pedig van? Na hagyj, hagyj. Ide figyelj, csináljunk valami jó üzletet. Na. Ásunk exportsírokat. Te meg vagy bugyantva teljesen. Te beteg. Lukakat akarsz külföldre szállítani? Mely? Volt már rá példa. De hát exportálni a lukakat. Hát mi lenne, ha ide importálnánk a kuncsoftokat hozzá? Gondolod, hogy ide jönnének? Miért? Ha vesekövet operálni ide járna. Az igaz, onnan már csak egy ugrás az egész. Egy kő, egy vágás, egy kuncsoft. Azt legalább, ha rossz az idő, akkor is nyújtunk valamit a turistáknak, igaz? Meg aztán, koma, te hallottál ezekről a vállalkozásokról? Manapság ez divat, mi? Hát, mi lenne, ha mi ketten mondjuk, figyelj, bérbe vennénk ezt a temetőt. Bérbe? Bérbe bizony. Az családi alapon lehet csak. Hát úgy gondoltam, családilag vennénk bérbe. A nagymama árulná a temetőkapuba a virágot, a nagypapa megvárná, amíg a kuncsaft leteszi a sírra, és azt visszalopná a nagymamának, aki újra lát. Törvényben közül cselekedette! Igen, és amikor mi eladjuk a turistáknak a holmikat, azt a határon meg visszaszedjük tőlük a micsoda. Na mindegy, essünk neki, ássuk meg! Maradjunk a szocialista szektorban. Jó, maradjunk benne. Mi lenne, ha mi ketten most brigádba tömörülnénk? Brigádba? Brigádba, méghozzá mi lennénk a világbrigád. Milyen világ? Túlvilágbrigád. Nagyon jó! Mi? Kiállsz rá közben a sírokat! a kiskatonák társadalmi munkája. Társadalmi munkája, te? Hát, hogy vennéd rá őket? Mit mondanál nekik? Azt, hogy a kapitalizmus sírja a társát. Hát erre nem másnak akármi. Ej, az anyád! Van neked eszed? De van, bizony. Csak kevés. Na mindegy, essünk neki, ássuk meg ezt a sírt. Ásik veled a nyavaja. Gyere inkább szembe, átmegyünk a bufelejtőbe kupicára. Na látom. Na este ez volt az egyetlen értelmes mondat. Mi mondod? Mert itt mi hiába ásunk, meg hiába temetünk. Na mi hiába? A temető kapujára, mert tudod, mi van kiírva? Mi? Az, hogy feltámadunk. Toma, akkor már jobb a kocsma. Mi? Oda tudod, mi van kiírva? Nem én. Sose halunk meg. Szeretettel üdvözlöm Önöket abból az alkalomból, hogy megérkeztem Amerikából. Szóval a dolog ott kezdődött, hogy megkaptam az útlevelet. Amerikába. Mert ezen bullott az egész. Kimentem Ferihegyre, megismerkedtem a KLM géppel. Ő nem félt tőlem, én féltem tőle. Életemben először ültem repülőgépre, óceán fölött, meg egyáltalán nem voltam még. Repülőgép nélkül se. Szóval a zapszem, kérem szépen. Hát fölröppentünk. Én ültem az ablaknál. Kiderült, aki mellettem vacog. Egy pesti asszony. És akkor láttam, hogy fél, én egyre bátrabb lettem. Következőkkel szórakoztatott egész úton. Mondja! Mondom, mit? Nem esünk le? Mondom, biztos, hogy nem, be vagyunk biztosítva. Már vagy 5 órája repültünk az óceán fölött, megint elsikítja magát. Én milyen hülye vagyok, mondom, miért? Hát nekem jó dolgom volt Pesten, és ide jövök meghalni. Hogy meghalni? Miért? Mit gondol? Odaérünk? És odaértünk. Leszálltunk a Kennedy repülőtére, mondom, na látja, itt vagyunk. Azt mondja, várjon, mi lesz itt visszafelé? Ott a reptéren már vált a család. Beszálltunk egy taxiba, hogy bemegyünk a Citybe. Hát remekül beszélek, majd később aztán még hallani fogják. Mielőtt elindultam, egy teljes napig tanultam angolul. Tudod, mondták, hogy néhány fontos kifejezést meg kell tanulni, ami nélkül egy idegen meg se tud moccanni Amerikában. Az egyik ilyen fontos kifejezés például az, I'm sorry. Ez azt jelenti, hogy nagyon sajnálom. Ahogy itt mondják Pesten, hogy bocsánat, csak ott komolyabban veszik. Hátba vághatod, megrugdoshatod, kitépheted a haját, ha utána teszed, hogy I'm sorry, akkor minden oké. Okay. Ezt mindjárt ki is próbáltam a repülőtére, amikor megérkeztünk. Tudik, az amerikai finansz kinyitotta a böröntömet, és talált benne 10 üveg kecskeméti barackpálinkát. Szóval exportra vittem ki. Kezdett nekem mutogatni, hogy ezt ide nem lehet behozni. Mondok én, I'm sorry. Azt mondja, oké, okay, és becsuktam. Szóval bevált. De meg kell mondanom az igazság kedvéért, hogy a magyar vámőrökkel sem volt semmi bajom, mert mikor felszálltam a Ferihegyi reptéren, előtte oda mentem a vámőrhöz, ki akartam nyitni a bőröndömet, mire azt mondta Kabos úr, most nem kell, majd hagyjön visszafelé. Mondtam, ám Szári, én nem erre fogok jönni. Szóval visszatérve, elindultunk a City felé, valahol nagy tumultus, szóval megakadtak az autók, mi van itt? Kiszálltunk, hát ott állt egy kis Volkswagen kocsi, amelynek a motorja lángokba állt, és ezt a kis Volkswagen körülvette 15 tűzoltó autó. Kérdeztem a bácsámat, mit toltanak ezen a kis Volkswagen 15 kocsival? Azt mondja, várj, nem mindig van az. Itt a tűz van, akkor az összes környékbeli tűzoltó autók, de az őrült rohannak. Tudik, amelyik csoport elsőnek érkezik oda, az prémiumot kap a biztosító társaságtól. Ezzel a biztosítással kapcsolatban egyébként azt is hallottam New Yorkról, ha például mondjuk ég egy áruház, ahol szerintem 50-60 tűzoltó kocsi van, ott előfordul az, hogy például a tulajdonos oda settenkedik a főcsővezető, és azt mondja, idalgasan, uram, igyanak meg még egy feketét, nem mond sürgősen. Na hát szóval, elkezdték mutogatni nekem a várost, fölvitt a bátyám az Empire State Buildingre. Ez New York legmagasabb toronyháza, 103 emelet magas. Onnan lehet látni egész New Yorkot, ha nincs köd vagy szerda. Szóval... három gyors liften lehet oda fölérni. Ez olyan gyorsan megy, hogy az ember alig bírja, hogy szalad a vérnyomás a lemeg föl. Akkor a 90. emeletnél mentünk. Mondom a bátyának, te! Az Isten tudja, hogy jövünk, nehogy váratlanul beállítsunk hozzá. Találkoztam magyarokkal természetesen. Nagyon örültek nekem, egy darab kis Pestet láttak bennem. Mondom, kis Pestet láttak bennem. És hát volt olyan idősebb, régi amerikás, nyugdíjas, aki elmesélte nekem, azt mondja, félretettem egy pár ezer dollárt, meg ez, meg az, azt mondja, mondja az ember, újra hazavándorolna, lehetne ott valamit venni, vagy házat, vagy szőlőt. Hát mondom, amikor eljöttem egy fél kilót, minden további nélkül. Visszatérve, kicsit a családra engedjék meg, mamám nagyon büszke volt rám, hogy amerre mentem mindenütt, a Kabos, a Laci, szóval mamám az Isten tartsa meg, jó benne van a korba, ő már csak lassan szeret menni, és egy alkalommal megint magyarok kaptak el, abban a pillanatban megfiatalodott, odajött a szonyja, és én vagyok az anyja! Aztán találkoztuk olyan magyar házaspárra is, akik már 40 éve élnek kint, megint a mama hencegve azt mondja, a pesti fiam, mire az amerikai nő, ó. És mikor tetszett kijönni, mondom, 2 hónapja. És hogy tetszik Amerika, mondom, ó. Azt mondja, és mivel tetszik foglalkozni otthon? Hát képzeltik a mama. Mondom, színész vagyok, ó, nagyon. Nagyon szép pálya. És miből tetszik élni? Mondom, hogy színész vagyok. Tudik, Amerikában nem természetes az, hogy egy színész abból él, hogy játszik. Mondom, nálunk ez a szokás. Azt mondja, és hol tetszik játszani? Mondom, a Vidám színpadon. Ó, na és... Milyen darabokban tetszik játszani? Mondom, zenés végigjáték. Azt mondja, énekel is, táncol is? Mondom, igen, végignézett. Azt mondja, ó. Hát mégis milyen darabokban? Mondom, például van egy sztori, hogy én vagyok a férfi, aztán van egy lány. Mondom, aztán van egy lány, aki belém szeret. Megböki a férjét, azt mondja, most mond, ilyenek vannak a kommunizmusban. Lejárt az időm, elindultam hazafelé, hajón kaptam a legnagyobb bókot, írnek néztek. Mert azok ilyen kesék. Szóval... Hát aztán hazaértem, bár hallom, más beszélgettek itt van rólam, hogy így meg úgy. Szóval... Én már jól vagyok, mamám kellemetlen helyzetbe került. Írt azóta már levelet, hogy a környéken ott a szomszédok már megszoktak, egy kedves színfolt voltam ott. Kérdezték, asszonyom, mi van a kisebbik fiával? Nem látom az utóbbi időben, mire a mamám azt mondja, a csibész kölyök, hát nem disszidált. Kedves rádióhallgatók, kedves tévénézők, valamint kedvetlen rádióhallgatók és kedvetlen tévénézők, tisztelt alkotók és tiszteletlen kritikusaik, drága vendéglátók és még drágább vendégül látottak, édes nyertesek és keserű vesztesek, bemondók, riporterek, tudósítók, kommentátorok, szakértők és munkatársak, természetesen a külsők, a belsők, az alsók, a felsők, a királyok. Na várjunk csak, mi jön a királyok után? Kedves Vitrai Tamás! Szóval minden és mindenki, akinek széles a hazában bármi köze van ahhoz az ezerszer áldott és tízezerszer átkozott bűvös találmányhoz, amelynek az a neve, hogy televízió. A Rádió Kabaré Színházának teljes társulata nevében szeretettel köszöntöm a fesztivál közönséget, a fesztivál zsűrit, a fesztivál versenyzőket, a fesztivál igazgatóságot, a fesztivál büffét, a fesztivál költségvetést, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarából, a Stúdió 11-ből és az Express együttesből alakult fesztivál zenekart, amely véletlenül most nincs itt Balassa-P. Tamás és Körmendi Vilmos vezetésével. Pedig már csak ők hiányoznának ehhez a belevaló magyar felhajtáshoz. De hát amint látom, mindenki itt van, aki számít a potyakajára. Hát én bevallom önöknek, hogy életemben még csak egyszer voltam fesztiválon, tavaly a Váci Humor Fesztiválon, de gondolom annak alapján itt is otthonosan érzem majd magam. Megtiszteltetés én nékem a 20. Miskolci TV Fesztiválon életre hívott Rádió Kabaré szóvivőjeként itt állnom, amiből nyilvánvalóan kiderül, hogy nem vagyok teljesen normális. Azt is megmagyarázom önöknek rögtön, hogy miért nem. Mint szocializmust építő hazánk valamennyi új gazdag állampolgára, 2 héttel ezelőtt magam is vettem egyet a 19.900 forintos Videoton Star Color készülékekből. Egy arra rászoruló kétkezi iparos embert fölkergettem a 6 emeletes bérházunk tetejére, potom 3000-ért antennát szereltettem, természetesen mindkét csatornára. Ezek után egy asztalos mesterrel megcsináltattam végre a bőrkarosszékem hátsó 2 lábát, amik helyett eddig Tolstoy Leo Karenina Annájának 1. és 2. kötete volt bedugva. Azt ugyanis sohasem fogom elolvasni, lévén 3 évente A8-10 folytatásban úgyis végig kell szenvedjem a képernyőről. Szóval így a színházi évad végén, mint aféle megfáradt művészember, hát investáltam polgári kényelmemért. Majd amikor már tökéletes színeiben élvezhettem volna a gruntoveci emberek amúgy dögszürke életét, amikor Vronszky gróf és Karenina Anna a szemem előtt szűrték volna össze a levet, nem pedig az ellenkező végemen, amikor végre begubózhattam volna a májusi szelektől átfagyott fűtetlen lakásomba. Hát kérem, akkor én úgy döntöttem, hogy lejövök egy hétre Miskolcra tévét nézni. Jöttem én, hát mert nagy esemény ez. A TV-fesztivál igazgatósága meghívta a Rádió Kabaré Színházát. Ugye nem kell mondanom, hogy mérföldkő ez a két intézmény életében. De körülbelül olyan jelentőséggel bír ez az esemény, mint azt mondanám, hogy képzeljék, Kapulettéknél bál lesz, és hivatalos rá a teljes Montagu ház. Vagy mondjuk, mintha Khomeini ajatolla meghívná Jimmy Cartert túsznézőbe. Vagy hogy egy még szélsőségesebb példát említsek, mintha Szepesi György megosztaná az MLS elnöki székét Vitrai Tamással. Vitrai meg kizárólag Szepesit hívogatná telefonon a kapcsoltamba. Körülbelül ilyen a helyzet. Nekem ez külön jelentőséggel bír, tudnilik. Hát, szóval, hogy is mondjam? Nekem a magyar televízió apám helyett anyám volt. De tényleg ne tessék ezen kacagni, mert ez egy nagyon komoly dolog. Hát elvált szülők gyermeke vagyok, zsenge gyermekkorom óta ez az intézmény nevel. Igen, igen, a magyar televízió. Ami szép és jó, én azt tőle tanultam. Kérem velem, Vértesi Sándor többet foglalkozott, mint az édesapám. Ilyen szomorú gyermek. Én a készülék előtt ülve Tamási Eszter emlőin nevelkedtem. Hát arról nem is beszélek, hogy az én igazi alma máterem a magyar televízió volt. Hát kérem, a magyar televízió engem ott tanított, ahol ért. Ugye mindenki iskolája. Hát én is mindenki vagyok, vagy mi az ez, nem? Hát például Öveges József professzortól tanultam meg, hogyan kell kísérletezni, Czeisel Endrétől pedig, hogy mi lesz a kísérlet eredmény. Ma már három gyerekes családapa vagyok. Köszönet érte Öveges professzornak. Például soha nem felejtem el a nagy nevelőt, dr. Ransburg Jenőt, ahogy ott állt előttem gusztusos kis rövidújú ingében, megpróbált a saját képére formálni. Szerencsére még időben belenéztem a tükörbe, még így is jobban nézek ki, mint ő. Hát például a sejpítésről is akkor szoktam le, amikor huzamosan néztem Szőnyi Jánost. Az emberi test szépségét bennem előről Szent Ágotai János tudatosította, hátulról pedig Müller Kati. Az eszemet pedig Ipper Páltól örökölt. Nincs is olyan helyzet, amiből ki ne vágnám magam. Szóval a magyar televízió engem nevelt, oktatott, ápolt és eltakart. A legjobb falatokat adta a számba Molnár Margit. Esténként pedig még ma is Egressy István altat el. Egy szóval belőlem a magyar televízió csinált embert, és én most idejöttem, és én ezt most megköszönöm. De meg aztán megvallok még valamit, egy harmadik okot, azért is jöttem ám én ide, mert a meghívómon a fesztivál igazgató aláírásaként egy női név állott. Reményteljes érzésekkel állok itt, magánemberként azért, mert családos ember lévén elfogadtam egy közismert nő meghívását egy vidéki városban való találkára. Szóvivőként pedig azért, mert tudom, hogy a nő tévériporter, tehát maximum locsogni fogunk. Hát engedelmükkel akkor most bekopogok a fesztiválba. Jó napot kívánok! Van itt valaki? A fesztivál igazgatónőjét keresem. Hát tessék, itt vagyok. Hát tényleg, hát valóban maga az, kedves Balogh Mária. Hát mondhatom, pont úgy néz ki, mint a tévében. Mármint derékig. Ja, megenged, hogy megnézzem úgy alulról is? Eddig én ugyanis mindig azt hittem, hogy maga alul íróasztal. Azért... Nekem ez megmutat. De Pista, én is szoktam rádiókabarét hallgatni. Én meg azt hittem magáról, hogy deréktől fölfelé egyetlen orpolip. Igen, akkor kedves Mari, azt hiszem, ezek szerint meglepetésül szolgálunk egymásnak. Valóban. A kabaré színházat meghívták, a két intézmény meghívta egymást, és gondolom azért hívott ide, hogy... Hogy tévét nézzünk. Arra, ugyan tévét otthon a feleségemmel is nézhettem volna. Csak nem azt akarja mondani, hogy miattam jött ide. Hát látom, még mindig nem jött rá, hogy ki vagyok én. Lepjen meg, Pista. Hát én vagyok, aki olyan kitartóan szokta nézni mindig azokat a vérpesdítő és hátborzongatóan izgalmas ipari riportjait, amit mindig szok csinálni. Na, most már fölismer? Aha. Szóval maga az. Mindjárt gyanús volt nekem. Igen, igen. És miért? mert hogy nem szólított az első pillanatban Molnár Margitkának. Talán összeszokták magukat téveszteni? Nézze, az én pályafutásom úgy kezdődött, hogy egyszer odajött hozzám egy igen jóképű rajongom. Hát mit mondjak, kicsit más volt, mint maga. Igen. Szóval odalépett hozzám, és csillogó szemmel azt kérdezte tőlem. Most mondja meg őszintén, maga a Molnár Margit vagy a Pór Klári? Hát remélem maga Karakán úr fölvilágosította. Természetesen. Közöltem vele, hogy tulajdonképpen én vagyok a Kulcsár István. Mondja, Mari, mégis mire számíthatok magától itt a fesztiválon? Hát maximum egy emlékplaketre. De hát lépjen beljebb, és mindjárt egy kicsit többet tud. Jó, köszönöm szépen, akkor beljebb lépek. Megtöröltem ám a lábam. Nem hordom szét itt a kinti életszagot. Úgyhogy ha megengedi, akkor ezt a cserépvirágot, ezt a cserépvirágot magának hoztam. Nagyon köszönöm. Ide le is teszem, és hoztam egy kis játékot. Itt van ez a kis játék, ezt meg a gyereknek hoztam. Ne haragudjon, miféle gyereknek? Hát a kis Jancsikának. De nekem nincs Jancsi nevű gyermekem. Na ne, nem is a magáé. Ha nem? Hát Jancsika a Magyar Televízió egyszülött fia. De miféle Jancsika az Isten szerelméért? Horváth Jancsika, Bán Jancsika, vagy Radnai Jancsika? Sokkal ismertebb. A Kovács Jancsika. Az a bizonyos Kovács János nevű átlagnéző, akit azért becéznek, mert még mindig hülye gyereknek nézik. A tévé épületében mindig azt mondták, és gondolom mondják ma is, hogy a műsorok zöme az átlagnézőnek, a Kovács Jancsikáknak készül, mert ők a tévé igazi gyermekei. Hát gondoltam, ha már a tévé meghívja az embert ide, illik is hozni valamit ennek a szerencsétlen kölöknek, nem? És mit hozott? Mondja ki, Mari, a csomagot, nézze meg, pult alól kaptam, mert hiányzik. Megvan? Igen. Na, ezt hoztam. Amit látom, ez egy Kejfel Jancsi. Ez egy Kejfel Jancsi, bábú. Úgy van, gusztusosan van forva, tervezve, föl lehet tenni a tévékészülék tetejére a porcelánludas magyi mellé. Figyelmeztesse az átlag nézőt, hogy Kejfel Jancsi. Gondolja, hogy van olyan Kovács János, aki a tévé mellett elalszik? Élek a gyanúperrel, hogy több, mint aki felébred. Ilyen rossz véleménnyel van a Magyar Televízió műsorpolitikájáról? Dehogyis, hát hogy képzeli? Én a Kovács Jánosokról vagyok rossz véleménnyel. Hát ugye hazamegy 8 órai kellemes munkájából, ahol csak mérleghiány, szervezetlenség, lógás, asszály, bürokrácia teszik könnyebbé az életét. Kiszámítja az iskolás gyermekének csupa élvezett matematika halmazait, meghallgatja felesége áriáját, hogy nem bírja a harmadik műszakot, és épp akkor alszik el, amikor a gyönyör a tetőfokára hágna, amikor Kállai István kiveszi a szájából a pipáját, és azt kérdezi, hogy van egy fantasztikus ötlete? Ember az ilyen? Ahelyett, hogy törné a fejét valami jópofa egetverő marhaságon? Egy igazi fantasztikus ötleten, ami alapvetően megoldana minden gondot, bajt. Adja csak oda a Jancsikának ezt a Kejfel Jancsit, nagyon jól fog ez jönni neki. És ha Jancsika félreérti ezt a játékos üzenetet? Mire gondol? Hogy fogja magát mondjuk, és föl kell a tévé elől. Nem, ezt nem hiszem. Nem. Miért hiszem? Nem hiszem? Nézd, a tévében vagy 5 éve minden este 4-1-8-kor a fülébe ordítják Kovács Jánosnak, hogy a karosszékből álljanak most fel. Jancsika mégis ülve zabálja tovább a marhatokány. Feleljen egy kérdésemre. Állok elébe. Magának tényleg minden tetszik a Magyar Televízió műsorában? Mari, fogockodjon belém. Minden. Látta maga például annak idején a Robog az úthenger című sorozatot? Láttam, isteni volt! És most nemrég a Szetna a varázslót. Jaj, de azok a nagy tudományos és fantasztikus cicik voltak. Én azért a műért rajongtam. Kérem, amit Rajnai András rendez, arra én vevő vagyok. Hát akkor mégis ki a legkedvesebb tévés személyisége? Hát ahogy a tévében szokták mondani, ez egy nehéz kérdés. Én tulajdonképpen úgy szeretek mindenkit, hogy nem tudok választani. Főleg a pösszéket. Hát. Jaj, hát azok közül is azt a sudárnyakú Egri János. Jaj. De a nem pösszéket is, a szálfatermeti Feledi Péter, És a Déri János, hát azt meg azért kedvelem, mert két szemmel egyszerre négy kamerába is beletudom. Hát azt nagyon szeretem. Jaj, meg azt, aki szakál a showment, a Karácsondi Miklós. Jaj, hogy szeretem, aki mindig olyan eredeti, ilyen nyögdécsel. Hát Istenem, szégyeli biztos, hogy olyan szép. Vagy ott van a Szalai István, tudja, aki a Totó eredményeket olvassa a Vasárnap Sportjában. Komolyan mondom, ilyen drámaian a legjobb szopránok sem tudnak a Traviatában köhögni, mint ő. Egy ciporka, ahogy folyton fuldoklik. Ugye, szegény egész héten, hétvégén agyon cigizett torkával, aztán várjunk, kit mondjak. Jaj, hát a Pomezsánszky Gyuri! Jaj, aki számomra mindig az újdonság erejével hat. Alig, hogy láttam, mindjárt elfelejtem. És akkor, ha legközelebb megint látom, akkor megint jobb elfelejteni. Én legalábbis így vagyok a Gyurival. Mert csak én gyurizom ám így a TV személyiségeket. Nem, a például a Cigány Gyurit is, azt is csak így legyurizom. Hát a Cigány Gyuri például, az például nem szűkszavú, de legalább nem zavartatja magát a riportalanytól, ugye? Becsülöm benne, hogy egyetlen mondaton belül tud kérdezni is és válaszolni. Fantasztikus. Meddig kellett gyakorolni? És hát aztán Bán János, aki a miniszterekkel szokott olyan spontán módon úgy diskurálni, csak úgy. De hogy micsoda testkultúrája van annak az embernek, figyelte? Még ülve is meg tud hajolni. Csinálja a riportokat a miniszterekkel, csak úgy süvítenek a miniszterek felé a Magnóról kiválogatott kérdések. És ha a miniszter nem ad kielégítő választ, akkor fogja magát a Bán János, és a szeme közé vágja annak a miniszternek, hogy köszönöm szépen a kielégítő választ. Szóval komolyan mondom, már én nem is tudom, hogy melyik kedvencemet kellene itt felsorolni, annyian vannak. Minden esetre én örülök, hogy kimaradtam a kedvencei közül. Magát megkímélem a rajongásomtól, de azért, mivel maga itt a TV házi asszonya, mégiscsak azt kérem, hogy vegye vissza ezt a kis ajándékjátékot. Miért? Hát mondom, mert maga itt a házi asszony, a fesztiváligazgató, a mindenes cseléd. Maga tartja a hátát a rendezvényekért, adásokért, díjakért, sértődésekért, az árakért. Degye oda maga elé ezt a Kejfej Jancsit, mert ahányat fog ezért a fesztiválért még kapni, annyiszor föl kell kelnie. Aludni nem lesz ideje, csak föl kellni, tehát kedves Mária, itt lefekvésről szó sem lehet. Úgyhogy jobb hiány magamban locsogok tovább. Szépen köszönöm, hogy fogadott az elnök helyettes elvtárs. Köszi. Kérem szépen, én egy hitelügylet miatt vagyok itt. Melyik beruházásról van szó? Semmelyikről. Akkor nincs egy fillér se. Mégis honnan jött? A Rottenbiller utca 7. Tokodi Béla vagyok, és egy kölcsönt szeretnék. Pardon. Ön eltévesztette a házszámot. Ez itt a Nemzeti Bank. Szíveskedjék átfáradni a Münich Ferenc utcába az OTP-hez. Kérem szépen, nem tetszett végig hallgatni. Én egy kölcsönt szeretnék adni. Nekünk? Nemzeti Banknak? Igen, igen. És miután nem vagyok a szavak embere, tessék, itt van $1,400. Igen. Mi ez? Hát, miféle dollárokat rak maga nekem ide? Kérem, azonnal elmesélem. Az úgy volt, hogy a feleségemmel a Rózsival és a kisebbik lányommal a Macával körülnézünk Hollandiába. Na már most a kislányom, az a szerencsétlen, a Maca az érettségén elbukott. Erre azt mondta a feleségem, a Rózsi... Kérném, egy kicsit röviden. Igen, röviden, hogy nem utazunk. Na már most itt van ez az $1,400, amit kiváltottam. Sokáig spekuláltam, hogy mit csináljak vele. Végül is úgy döntöttem, hogy kölcsönadom az államnak. Hát ilyet még nem is hallottam. Hát csak nem képzeli, kérem, hogy elfogadjuk. Miért kérem szépen, a japánoktól lehet kölcsönt fölvenni? A nyugatnémetektől lehet, az araboktól lehet, csak a tokodiktól nem lehet. kérem szépen, ha az én dollárjaim nem olyan jó önöknek, mint a kapitalistáké, már itt se vagyok ilyen. Na, ne sértődjék. Kérem, mégis, hogy gondol? Hát kérem szépen, kondícióim a szokásosak, akár a CS Manhattan Bank lennék. Futamidő 6 év, törlesztés a 3. év után, kamat a londoni LIBOR szerint. Bravo, kérem, látom, alaposan kitanulta a szakmát. Igen, régi pénzember vagyok, 20 évig villanyszámlás voltam. Tehát az összeg a rendelkezésükre áll, ja még valamit, természetesen, ugye a kölcsönt politikai feltételekhez kötöm. Kérem, mi nem szoktunk politikai feltételeket elfogadni. A nyugati hitelezőktől. Mert ők ugyebár a kapitalizmus csempésznék be a dollárjaikkal. Na és ön? Én nem fogja elhinni, én a szociálizmus szeretném. Éppen ezért első feltételem Gyurkovicsot kirúgni. Jó, jó, megszerünk, melyik Gyurkovicsot? Az igazgatóval. Tönkre teszi a vállalatomat. De kérem, ha rájövök arra, hogy érdemei elismerésem mellett fölmentik, és másik állásba helyezik több fizetésért, akkor visszaveszem a pénzemet az utolsó centig. Ne izgassa fel magát. Igen. És tovább? Másik feltételem. Az unokámat vegyék fel az óvodába. Évek óta hiába várakozunk, a protekciósokat helyezik előnybe. Értem. És van még valami ehhez hasonló politikai feltétele? Bankérem, újra lehessen hagymás ruszlit kapni. 12 éve nem tudok egy tisztességes ruszlit enni, tetszik, hogy erre gondolok, amit fahordóból árultak, és ilyen favillával tették a pergament papírra. És a hagyma között ilyen sárga kis mustármagok voltak. Jaj, de jó. És emlékszik a göngyölt heringre. Jaj, hát az isteni volt. Jaj. De kérem, ez még csak a kezdet. Feltételül szabom továbbá, hogy ezután mindenki annyi fizetést kapjon csak, amennyire megdolgozott. Mert mégiscsak biztonság kell, hogy mellettem ezek a léhütők ugyanúgy 4000-et vesznek fel, mint én, aki a pensémet kiteszem. Tehát ezután ne tartsuk el azokat, akik csak dolgozgatnak, viszont akik dolgoznak, azokat ne csak fizetgessük, és ne csak letnézzük, kérem, hogy ki a fölösleges ember, hanem egy kicsit följebb is, és ne csak ígérjük, hogy bezárjuk a deficites üzemeket, hanem zárjuk is be, és ne csak sírjunk, hanem olyan iparcikkeket termeljünk, amit elkapkodnak tőlünk a nyugati piacokon, és rázzuk végre Magyarországot ezt a kis országot, és mutassuk meg a világnak, hogy... Hely! Jó ember! Tessék, vegye vissza a dollárjait! Mi az, nem kellene? Nem! És miért? Mert ha a maga feltételeit teljesíteni tudnánk, akkor mi adnánk kölcsönt a kapitalistáknak? Jó! Ja! Ne gondoljunk rá, ha fáj mi, hát fájjunk, majd nem tartsuk el. A holnap már hozhat új vigasztalás, butaság, gondolni rá. Az ember csak ember és vigasztalás, és nem bár rájön, hogy hiába vár, a holnap már hozhat új vigasztalás, butaság, gondolni rád. Biztos így van jól, ha te így akarod, szerepem véget ér, te tudod. Árnyék a múltból csak hozzám hajol, és kezdem az ábrándozás. Gyönyörű, gondolni rád, utasság.